Жал ми е за народа. Десета неделна беседа, държана от учителя на 6 декември 1931 година, София, Изгрев. Жал ми е за народа. Когато някой човек иска да говори или да спори, той все търси някакъв повод. Сега и аз търся някакъв повод да говоря върху известен въпрос. Като повод за говорене взимам темата «Жал ми е за народа». И действително, жал ми е за народа. Учителят може да каже, че му е жал за народа, свещеникът може да каже, че му е жал за народа, съдията може да каже, че му е жал за народа. Обаче от съжаление до съжаление има разлика. И Христос каза, че му е жал за народа, но той доказа, определи защо съжалява този народ и се зае да му помогне. Не е достатъчно да съжаляваш някого на думи само, но това съжаление трябва да се изрази и в дела. Исус призва учениците си и рече: «Жал ми е за народа, защото 3 дни вече седят при мене и нямат какво да ядат, а да ги разпусна гладни неща, да не би да премалеят по пътя». За тази цел Христос се зае да даде едно угощение на народа. Жал ми е за народа. Думата жал, жалост изразява някаква идея. Човек все трябва да жали някого. Някога той жали себе си, някога другите. Естествено е човек да жали, да съжалява някого. Да съжаляваш, това значи да се лекуваш. Престане ли човек да жали, той се намира в неестествено положение. Сухите дървета никога не жалят. Умрелите хора никого не жалят. Изпадналите търговци никого не жалят. Болните хора никого не жалят. Тия хора се намират в анормално състояние. Те казват: «Нас нищо не ни интересува». Който казва, че от нищо не се интересува, той не говори истината. Защо? Защото като стане въпрос за ядене и пиене, той се интересува. Като стане въпрос за печелене на пари, той пак се интересува. Възможно е някои работи да не го интересуват, но има причини за това. За пример, някой човек не се интересува от истината, друг не се интересува от правдата, трети не се интересува от знанието. Защо? Има причини, които заставят човека от едно нещо да се интересува, а от друго да не се интересува. Когато се интересува човек от нещо, той трябва да си отговори на всички въпроси, които възникват в ума му. За тази цел той трябва да работи. Учителят преподава известен предмет на учениците си, но дойде ли до някои практически задачи по този предмет, те непременно трябва да се решат. Доколкото учениците се интересуват от тия задачи, дотолкова те ще ги решават правилно. Ако не се интересуват от тях и оставят на този или онзи да ги реши, те ще ходят и ще се връщат от училище, но ще останат недоучени, невежи. За такива хора турците казват: «Теле дошъл, вол си отишъл». Тази поговорка не е за българите. Смисълът, който ориенталецът влага в едно изречение, е различен от този, който европеецът може да разбере. Защо? Защото европейските езици са аналитични, а източните – образни. По думата животно, турчинът разбира същество, което не мисли за високи работи. От сутрин до вечер волът, например, мисли само за ядене. Щом се наеде, Той казва: нищо повече не ме интересува. Смисълът на живота е в яденето. И наистина, волът не се интересува нито от наука, нито от музика, нито от изкуство. Ако има нещо благородно в животните, то се дължи на останки от минала култура, при която те някога са живели. Обаче в този живот животните нищо не са придобили. Мнозина мислят, че с дресирането на животните се придобива нещо. Не! Дресировката е амалгама, която е поставена върху обикновеното стъкло, да го превърне в огледало. Дресировката не е реалност. Реални неща са тия, които се отнасят до самия характер. Реални неща са тия, които са качества, атрибути на живота. Жал ми е за народа. Казвате, какво се разбира под думата народ? Ако под думата народ разбирате сбор от хора, от песачинки или от семенца, това не е народ. Под думата народ се разбира сбор от копнещи души, с пробудено съзнание, от които зависи бъдещето на човечеството. Тези души са носители на новото. За този народ именно говори Христос. На този народ трябва да се даде това, което майката дава на детето си. Защо майката дава толкова много на детето си? Защото тя вижда, че в това дете има дарби и способности, на които трябва да се дадат условия да се развиват. На същото основание и съвременните хора трябва да пазят народа, този сбор от разумни души, защото в тях е вложено красивото, великото. И тъй трябва да свържете мисълта за народа с красивото, с великото в живота. Кои неща могат да се свързват? Обикновено хората свързват началото на нещата с техния край. Живот, в който не могат да се свържат двата края, той се намира в безизходен път. В такъв живот няма никакъв прогрес, никакво развитие. Всеки човек, който има начало на живота си, а няма край, той нищо не може да постигне. Който пък има край на живота си, а няма начало, и той нищо не постига. На това основание човек трябва да си изработи нова философия за живота. За пример, да вземем идеята за младия и за стария човек. Какво разбират съвременните хора под думата млад и стар човек? Те определят младия и стария човек според броя на годините. Можете ли според съвременните научни теории да определите отде започва началото на младостта и старостта и де свършват? Казвам, краят на младостта е начало на старостта, а краят на старостта е начало на младостта. Следователно, човек е млад само до зенита на слънцето, до обед. Започне ли слънцето да слиза надолу към пладне, той започва да става стар. Всяко друго определение за младия и за стария човек е механическо и не е съгласно с законите на природата. Всяка наука, всяка култура, която не върви съгласно с законите на разумната природа, е осъдена на изчезване, на смърт. Същото се отнася и до живота на човека. Младият, който не може разумно да използва своята младост, той преждевременно остарява. Старият, който не може разумно да използва старостта си, той преждевременно умира. да остарееш преждевременно, това подразбира да изгубиш най-красивото в живота си. Да умреш преждевременно, това подразбира да изгубиш най-ценното – живота. Питам, каква е задачата на младия човек? Да живее според законите на младостта. Каква е задачата на стария? Да се подмлади. В това седи смисълът на живота. Ако човек мисли, че като се роди веднъж, трябва да расте, да бъде млад известно време и след това да остарее и да умре, той не разбира смисъла на живота. То е все едно да се качиш на върха на една планина, да поседиш известно време там и след това да слезеш. В материалния свят е така. Човек трябва да се качи на върха на една планина и след това да слезе. Но в духовния свят законите са други. Там няма смисъл човек да се качва на планината и после да слиза. Понеже законите на духовния свят се различават от тия на физическия, хората казват: защо животът не върви гладко? Най-новите научни теории твърдят, че веществото, с което е изпълнено пространството, няма еднаква гъстота навсякъде, вследствие на което не е еднакво разпределено. Следователно, дето веществото е по-рядко, там съпротивлението е по-малко. Дето веществото е по-гъсто, съпротивлението е по-голямо. Същият закон се отнася и за светлината. Това може да се докаже сред математически формули. Всяко нещо трябва да се докаже. Не е достатъчно само да се твърди, че нещо е морално или че е религиозно. Така и бабите знаят. Лесно е да се каже, например, че това е морално или че не е морално, но трябва да се докаже. Всъщност, какво нещо е моралът? Сега ще приведа един пример за морала на съвременните хора. Когато Господ създал света, направил и пеперудата. Един ден тя пожелала да слезе на земята, за която цел Бог я изпратил с някаква мисия. Като слязла на земята, тя хвърчала нагоре-надолу, извършвала дадената й задача, но по едно време трябвало да мине покрай паяжината на един голям паяк. Като е видял тъй красива, той се захласнал в нея и казал: «Моля те, кацни на една от моите жички. Ако кацнеш, ще ми направиш най-голямото добро, което някое същество досега е могло да ми направи». «Не мога, имам важна работа». «Моля те, кацни, голямо добро ще ми направиш». Най-после тя се съгласила да направи едно добро на паека и кацнала на паежината му. Кацнала и там останала. Не могла повече да излезе. Паекът започнал да се оглежда наляво-надясно, да не види някой какво ще прави. В това време ангел Израил минал покрай пеперудата и чул, че тя викала за помощ. Този ангел бил изпратен на земята със специална мисия да направи някакви научни изследвания, за което носил в ръцете си една книга. Според законите на ангелите, той трябвало да държи книгата с двете си ръце, да не я изпусне. Като чул зова на пеперудата за помощ, той се замислил по какъв начин да й помогне. Ако рече да я хване с ръката си и да я освободи от пажината, той трябва да държи книгата само с едната си ръка. Ако направи така, той ще изгуби нещо велико, което ще коства целия му живот. Ако ни помогне, пак лошо. Спрял се ангелът на пътя и започнал да мисли как да спаси пеперудата. Най-после намерил един начин. Обърнал се към паека и го запитал: какво говори с пеперудата? Паекът отговорил: исках малко да се пошегувам, да се поразговоря с пеперудата, но тя се оплаши и започна да вика за помощ. Паекът излъгал. Тогава ангелът му казал: двете жички, на които са стъпили кръчката на пеперудата, показват мярката, от която зависи успехът на твоя живот. Ако откъснеш тези две жички от паяжината си, ти ще намериш мярката на твоя живот и щастието ще те следва навсякъде. Изпълниш ли това, то е единственото нещо, което може да те направи щастлив. Паекът откъснал двете жички, на които пеперудата стъпила, и тях връкнала. И досега паекът показва тази мярка и съжалява, че го излъгали. Той казва: да не бях послушал ангела, щях повече да спечеля, поне щях да изям пеперудата. Той до днес мери с тази мярка, но все не може да разреши живота. Казвам, човек трябва да намери една мярка в живота си, която като приложи да бъде щастлив. Днес всички хора търсят тази мярка. Намерят една мярка, приложат я, окаже се, че не е тази, която търсят. Намерят друга мярка и тя не подхожда. Те все мерят живота си като паяка, но и до днес не са го разрешили. Още не са намерили истинската мярка. Паякът съжалява, че не е изял пеперудата, но ако беше я изял, досега нито един паяк нямаше да остане жив. Какво по-голямо нещастие от това за рода на паяка? Той трябва да благодари, че се намерил ангел Израил да го посъветва какво да прави, та всички паяци да останат живи. Всеки трябва да знае, че има само една мярка в живота, която непременно трябва да се намери. Тя е идеалът, към който всеки се стреми. Христос казва: жал ми е за народа. Да съжаляваш някого, това е отрицателен метод. Кой е положителният метод? Да се радваш. Тогава трябва да се каже: радвам се за народа. Кое е по-хубаво? Да ти е жал за народа или да се радваш за народа? Да се радваш за народа е по-хубаво, отколкото да ти е жал за него. Кога се радва човек за народа? Сега аз искам хората да мислят по нов начин. Мислят ли така, те ще разберат кога трябва да се радват за народа. Ако съвременните хора не дойдат до новия начин на мислене, те няма да имат абсолютно никакво понятие за любовта, за мъдростта, за истината, за живота и за смисъла му. Те ще ядат и пият, ще се раждат, ще раснат, ще устаряват, ще им проповядват за задгробния живот, но всичко това са смътни идеи. От тези идеи в ума на човека се образува една каша и той спада в комично положение. Комичното е там, че и тия, които вярват в живота, умират, както и тия, които отричат живота. Като умре някой, който отрича живота, направят му гроб с хубав паметник и пишат отгоре: тук почива еди кой си велик човек. Питам, щом не вярват зад гробния живот и казват, че след смъртта човек изчезва, защо го търсят в гробищата? Смешно е да се копае там, дето няма имане. Да се копае там, дето знаят, че има заровено имане, разбирам. Да копая там, дето ще излезе вода, разбирам. Да копая там, дето няма вода, не разбирам. То е все едно да търсите човека в гроба. Ако вярвате, че след смъртта човек изчезва, защо го търсите в гробищата? Ако пък вярвате, че и след смъртта си човек живее, тогава извикайте го по телефона да ви се обади. Щом мислите, че е жив, трябва да влезете във връзка с него. В Стария Завет, във времето на цар Саула, се говори за жени бесова прощателки, които се разговаряли с духове. Понеже със своите предсказания те внасяли смут в сърцата на хората, Саул издал закон против тях, с който строго се преследвало всяко предсказание. Един български ясновидец ходил по селата да предсказва на хората какво има да им се случи. На един от селените се изгубила диканята и той предсказал, че тя се намира в олтаря на църквата. Наистина, диканята се намирала в олтаря, но за това му ударили такъв бой, че той и до днес не може да го забрави. Той казал на близките си: още веднъж няма да предсказвам дали има диканя в олтаря или не. Да оставим този въпрос на страна, но казвам, днес много от съвременните хора вършат големи престъпления, все в името на Бога, в името на любовта, мъдростта и истината. В това отношение аз деля хората на две категории – безверници и вярващи. Първите са безверници отвън, а вярващи отвътре. Те са материалистите. Втората категория са вярващи отвън, а безверници отвътре. Те са съвременните религиозни хора. Днес безверието е проникнало не само в България, но по целия свят. Не е лошо човек да бъде безверник, не е лошо човек да бъде и вярващ, но при известни условия. Материалистът казва: аз не вярвам в нищо. Ти не вярваш в Бога, но вярваш в злото, в силата, в парите, в себе си. Значи ти отричаш едно, а вярваш в друго. Религиозният човек казва: аз вярвам само в Бога. Това значи, ти вярваш в Бога, а не вярваш в себе си, в парите, в силата и в ред външни прояви на живота. И едната, и другата вяра представят сух клон на някое дърво. Този клон може ли да донесе нещо? Той остава завинаги сух клон, който нищо не допринася на човека. Сухият клон на дървото е сухата вяра в живота. Колкото е важно безверието на материалиста, толкова е важна вярата на религиозния. И едното, и другото нищо не донасят на човека. Съвременните учени говорят за електрично и магнетично поле на действие, но те разбират само външната, материалната страна на въпроса. Физиците казват, че енергиите на електричеството вървят по прави линии, а тези на магнетизма по криви, вълнообразни линии. Следователно, средата, в която се движат електрическите сили, е по-рядка от тази, в която се движат магнетичните сили. Обаче, дето се образува поле на електрична деятелност, едновременно с него се образува и магнетично поле. Оттам, щом се усилва дейността на електричното поле, усилва се и дейността на магнетичното. Тази дейност не е еднообразна. Дейността на електричеството не е такава, каквато е дейността на магнетизма, но между електричеството и магнетизма има тясна връзка. Според този закон, ако мислите или желанията на човека попаднат в дейността на електричното поле, те оказват определено влияние върху него. Той постепенно започва да изтънява, става сух, нервен, губи мазнините си и всички казват за него, че е невръстеник. Обаче, ако мислите и желанията на човека попаднат в дейността на магнетичното поле, той започва да увеличава мазнините в тялото си, постепенно надебелява, лицето му става като месечина, а той цял заприличва на буре. И при едното, и при другото положение има опасности. Човек не трябва да бъде нито много сух, нито много пълен. И двете положения са крайности в живота. И тъй, крайното изтъняване е полюс на електричеството, крайното надебеляване е полюс на магнетизма. Всъщност, какво нещо е електричество и какво магнетизъм точно не се знае. Съвременните учени знаят, че в отрицателния полюс на електричеството се явява светлина, но този полюс същевременно е поле на магнетична деятелност. Следователно, светлината се явява в полето на магнетизма. Старите окултисти наричат положителното електричество мъжки принцип, а отрицателното – женски. Под думата мъжки принцип не се разбира мъж, но се разбира силният принцип. Под думата мъж мнозина разбират същество, което има мустаци и брада. Ако мустаците са отличителният белег на мъжа, какво ще кажете за някои женски животни, които имат мустаци? Смешно е да се взимат космите за характерен белег на мъжа. Други хора определят мъжа по веждите, по челюстите и по ред още външни белези. Те казват, че веждите на мъжа били по-дебели от тия на жената, челюстите му били по-издадени от тия на жената и тъй нататък. Не, това не са качества, по които мъжът може да се определи. Съвременните хора трябва да дойдат до същественото, до истинското знание в живота. Какво може да им даде съвременното знание или съвременната религия, ако те нямат отношение към нея? Ако науката или религията няма известно отношение към мен, ако не може да ми даде светлина, да осмисли живота ми и да ми даде подтик към възвишеното в света, защо ми е тази наука или тази религия? Ако безверието не може да осмисли живота ми, защо ми е то? Ако безверието осмисля живота ми, то е на мястото си. Който е безверник отвън, той е вярващ отвътре. С такъв човек и аз съм съгласен. По-добре е човек да носи вярата отвътре, а безверието отвън, отколкото вярата отвън, а безверието отвътре. Сега ще приведа един пример за един архиерей от миналите епохи, който отвън бил вярващ, а отвътре безверник. Жената на един от добрите приятели на архиерея умряла и той отишъл при него да потърси утеха за голямата си скръб. Той казал: голяма е скръбта ми, иде ми да се самоубия, не мога да живея без жена си. Архиереят му отговорил: не ставай такъв будала. Ти трябва да знаеш, че щом човек умре, всичко с него се свършва. Яши, пий, весели се в живота. Жени много има, не е само една. Аз съм се убедил в това, което ти говоря. Животът е само на земята. Умре ли човек, всичко се свършва. Това, което проповядвам, се отнася до простата маса. Питам, защо този архиерей не изповяда убежденията си пред своите пасоми, а им проповядва това, в което не вярва? В този случай безверникът, който открито пише своите убеждения във вестниците, седи по-високо от архиерея, който не смее да изповяда своето дълбоко убеждение. С това аз не осъждам архиерея, защото и той си има свои схващания, но казвам, че той е актьор, който играе на сцената. Нима актьорът, който играе ролята на умиращ и страда, мъчи се, плаче, действително страда? Някой умиращ страдал, мъчил се, а актьорът на сцената се сили да покаже как страдал този умиращ. Слушал съм в странство видни проповедници, знаменити капацитети по духовната наука, които говорят с голямо красноречие, искат да покажат на хората как страдал Христос на кръста. Казвам, много лесно е човек да покаже на хората как страдал Христос. Който иска да разказва на хората за страданията на Христа, той предварително трябва да изпитал тия страдания. Достатъчно е да забие 4 гвоздия в ръцете и краката си, за да разбере страданията на Христа. Някой казва, че обича Христа. Питам, ти, който толкова много обичаш Христа, защо не се откажеш от удоволствията на живота и не тръгнеш като него от село в село да проповядваш учението му? Ти седиш в стаята си и разискваш върху това, което Христос никога не е проповядвал. Ако Христос дойде днес в света, той ще се очуди на онова, което съвременните хора проповядват в негово име. В света съществува един велик закон, който не трябва да се изменя. Който се е опитал да измени този закон, той е струшил главата си. Този велик закон е канара, в която всички гърнета до едно се струшават. Хиляди царе, князе, проповедници, владици, учени и прости са струшили главите си в тази канара. Защо? Защото всички се стремят да разрешат важните въпроси на живота, без да знаят правилния начин за разрешението им. За пример, защо трябва да се доказва на хората как страдал Христос? Не е важно да се доказва на хората как страдал и как умрял Христос. Преди всичко, Христос никога не е умирал. Той опита смъртта, но не умря. Днес Христос е между хората, в църквите, говори, проповядва, но всички му казват: почакай още малко, не е време за тази работа. Не слизай още да поставиш нов ред и порядък в света. Ние не сме си отживели. Младата мома казва на Христа: почакай малко, аз не съм срещнала още своя възлюбен. Майката, на която предстои да ражда, казва: не бързай толкова, аз още не съм родила. Студентът казва: почакай малко, докато свърша науките си. Астрономът казва: почакай малко и мен, искам да напиша своята научна теория. Казвам, тия хора не разбират защо Христос иде при тях. Когато Христос отива при младата мома, той иска да я накара да се замисли кой е истинският и възлюбен. Когато отива при майката, той иска да й каже: знаеш ли как трябва да отгледаш детето, което ще родиш? Бог ти изпраща това дете, а ти трябва да се научиш да го гледаш. Като отива при астронома, той му казва: като пишеш тази научна теория, знаеш ли защо Бог създаде света? Можеш ли да повдигнеш човечеството със своята теория? Като отива при богослова, който пише някакъв трактат за началото на битието, Христос и на него казва: не бързай да довършваш своя трактат. Знаеш ли с какъв въпрос си се заел? Сега и вие можете да ме запитате: какво искате да ни кажете? При един знаменит учител се приближава един апаш негов ученик. Това се случило в Лондон. Учителят запитал ученика: какво искаш от мен? Ще ти отговоря след един ден. Ученикът си заминал, без да каже нищо на учителя си. След заминаването му, учителят веднага бръкнал в джоба си и видял, че златният му часовник изчезна. Той намерил ученика си и му казал: така ли трябваше да постъпиш с мен, да обереш учителя си? Ученикът отговорил: учителю, аз държах изпит пред теб. Бях си казал, че ако мога да те обера, значи добре съм научил занаята си. Учителят му казал: ти си добър ученик, затова подарявам ти моя часовник. Не го искам назад. Ти го заслужаваш. Казвам, аз не се спирам върху лошата страна на живота, но похвалявам този ученик, понеже е могъл да обере своя учител. Затова учителят му казал: не е достатъчно само да откраднеш часовника, но трябва да си служиш с него, да го използваш правилно. Щом можеш да го използваш правилно, аз ти го подарявам. Това подразбира: ако можеш да вземеш истината и да я приложиш в живота си, ти си добър ученик. Казвате: ние искаме да знаем за истината. Питам: защо ви е тази истина, ако не може да ви служи? Ние искаме знание. Защо ви е това знание, ако не може да ви служи? Ние искаме любов. Защо ви е тази любов, ако не може да ви служи? Ако истината, знанието, любовта и свободата могат да ви служат, те са добре дошли за вас. Много от съвременните хора имат лични разбирания за живота. Всичките им действия са насочени към придобиване на лични блага. Казвам, в света лично благо не съществува и не може да се постигне. То съществува временно само, но не и постоянно. Смисълът на живота не е в личното благо. Който живее за своето лично благо, той сам се обезличава. Това не значи, че човек не трябва да се стреми към лично благо. Но ако той мисли, че постигането на това благо разрешава всички въпроси в живота, той се самозаблуждава. Когато човек напусне земята, де остават общественото положение, богатството, знанието, които той е придобил? Когато човек остарее, де остава неговата младост? Старият трябва да се подмлади, а младият да запази младостта си. Смисълът на великия живот седи в трансформиране, в превръщане на енергиите от едно поле в друго, при което електричните сили могат да се превърнат в магнетични, а магнетичните в електрични. В природата съществува закон за превръщане на енергиите. Всички колебания, всички промени, които стават в природата, се дължат на външни закони. Преди 15-20 години говорих на хората за връзката, за отношенията между слънчевите петна и явленията на Земята, но те казваха, че това е глупава работа, някаква фантазия. Обаче съвременните учени се убедиха, че действително между слънчевите петна и живота на Земята има разумна връзка. За пример, с увеличаването петната на Слънцето се увеличава броят на браковете, плодородието, земетресенията, пожарите, убийствата и т.н. Връзката между петната на Слънцето и явленията на Земята е разумна, съзнателна, а не механическа. Когато отидете на бойното поле и наблюдавате как гранатите се пукат една след друга, това явление привидно изглежда механическо, но след всяка граната седи едно разумно същество, което ръководи това действие по известни правила и закони. Колкото съществата, които взимат участие във войната, са по-разумни, толкова по-правилно става тя. При това трябва да се знае, че разумният човек е всякога по-силен от глупавия. Някой казва: не се струва човек да живее. Не. Така може да говори само онзи, който не разбира основния закон на живота. Защо не струва да се живее? Защото имало зло в света. Когато се говори за злото и за доброто, човек трябва да има предвид следния закон. Злото в началото е силно, накрая е много слабо. Злото в началото всичко придобива, а накрая всичко изгубва. Доброто в началото е крайно слабо, а накрая е всесилно. Доброто в началото почти всичко губи, а накрая почти всичко печели. Който живее с доброто, в началото ще губи, в края ще печели. Който живее с злото, в началото ще печели, в края ще губи. Както виждате, аз съм гадател. Казвате: как знаеш това? Знае го, както знае, че 2 по 2 е равно на 4. Преди години срещам един варненски адвокат, който минаваше за голям философ, и той ми казва: само животът на земята е реален. Предвид на това, че веднъж човек живее на земята, той трябва да се осигури. Трябва ли да бъде играчка на живота? Въз основа на горния закон аз му казвам: няма да мине много време и ти ще изгубиш всичко, което имаш днес. След това в теб ще стане голям преврат. Ще измениш начина на живота си. Това не може да бъде. Ти само си приказваш, не си гадател. Сам ще опиташ това. Ще провериш думите ми и като ме срещнеш някой ден, ще кажеш дали съм прав или не. На онзи, който живее с доброто, казвам: днес ти си беден човек. Трън да завърчиш в къщата си, няма де да се закачи. Обаче след 20 години най-много, ти ще имаш всичко. Отде знаеш? Това е моя работа. Твоя работа е, когато думите ми се сбъднат, да се увериш, че съм бил прав. Това е наука, която не е дошла на готово, но съм я придобил с дълго изучаване на природата, на разумния живот. Само по този начин аз съм дошъл до строго определени закони. Аз мога да ви кажа, че преди мен е имало хора, които са изучавали природата и живота, а мога да ви кажа, че преди мен не е имало друг човек. Аз съм първият човек в света. Какво ще кажете на това? Ще кажете, че е много казано. Ако каже, че преди мен е имало много хора, тогава не е много казано. Какво вие ще кажете, не е важно за мен. Всеки може да каже за себе си същото. Христос каза: преди да беше Аврам, аз бях. Значи Аврам дойде след Христа. Това подразбира пробуждане на неговото съзнание. Аз не говоря за своето име, но за вътрешното аз, което е било в началото на битието, което е съществувало в Бога още преди създаването на света. В този смисъл всеки може да каже аз, аз, ти, той. Това са имена на едно и също лице. Те се отнасят до онези, които разбират вътрешния смисъл на живота. Казвате някому: ти си лош човек, ти си първокласен будала. Той веднага се докача. Защо трябва да се докачаш? Преди всичко ти не знаеш кой е този ти, за когото се говори. Има един ти, който е много лош, но кой е той не знаеш. Нека се изправи пред теб да го видиш. Ако някой ти каже, че ти, Иван или Драган, си много лош човек, кажи му: моля ви се, господине, изнесете конкретно една моя постъпка, да видя кому съм направил зло, кого съм спънал в пътя, на кого парите съм изял и тъй нататък. Който иска да говори истината, конкретно трябва да говори. В истината има един строго определен морал, който не търпи абсолютно никаква критика. Вън от истината има много морални положения. Тези положения хората наричат морал. Такъв морал имат и животните. За пример, лисиците в северните страни поддържат своя морал. Когато една лисица само се допре до някоя кокошка, но не успее да я изяде, допре ли се друга лисица до същата кокошка, втората не посяга да я яде. Тя счита, че кокошката е собственост на първата лисица. Както виждате, за лисицата няма писан закон, няма стражар, който да я следи. Тя казва: не трябва да бутам тази кокошка, тя не е моя, аз нямам право на нея. Казвам, ако провидението подложи съвременните хора на изпит, да провери докъде са стигнали в своите морални разбирания, той ще бъде следният. Представете си, че един пролетен ден, когато тревата се е хубаво раззеленила, цветята разцъфтели, птичките запели своите сладкопойни песни, хора от всички съсловия, царе, князе, духовници, съдии, адвокати, писатели, поети, бедни и богати, учени и прости, мъже, жени и деца са тръгнали на разходка. Обаче по някаква случайност те всички са закъсали и нямат нищо в себе си, нито хляб, нито пари. Те виждат на пътя една голяма торба с английски златни стерлинги. Какво ще направят тия хора? У всеки ще се яви желание да вземе торбата за себе си, да се осигури. Питам, каква култура е тази, когато всеки мисли само за себе си? В дадения случай всеки трябва да погледне на торбата с злато, като на торба с орехи, и като мине покрай нея, да си вземе по един-два ореха за спомен и да продължи пътя си. Правилно е всеки да си вземе по един орех само. Вземе ли два ореха, той върши престъпление. Такъв е законът на природата. Когато някой човек влезе в една градина, според законите на природата той трябва да си откъсне само една ябълка. Ако откъсне две ябълки, той върши престъпление. Ще кажете, какво може да направи човек с един орех или с една ябълка? Едно време плодовете не били като сегашните. Те били много по-големи. С един орех човек се е нахранвал. Едно времешните ябълки са били големи. Всяка ябълка е тежала по 2 кг. Това е само за обяснение. Не искам да ви заставя непременно да вярвате. Някои ябълки са тежали и по 10 кг. Само че опашките им са били жилави. Сега, ако искам да повярвате, трябва да ви доказвам тия неща, както един гръцки поп доказвал на своите пасоми един стих от Евангелието. Той им цитирал стиха, в който се казва, че Христос нахранил няколко хиляден народ с 5 хляба и 2 риби. За да убеди слушателите си в истинността на този факт, той казал: братя християни, вие трябва да знаете, че тези 5 хляба не са били като сегашните, те били големи като могили. Между слушателите имал един овчар, който като чул тия обяснения на попа, свирнал с уста. Защо свириш? Какво искаш да кажеш с това? Овчарят отговорил: не се очудвам, че хлябовите били големи като могили, но се чудя каква ли е била устата на пеща, която се пекли тия хлябове. Някои съвременни научни теории мязат на тия попски обяснения. Понякога вие искате да направите нещата както трябва, но примесвате желанията си, вследствие на което не успявате. Всеки човек трябва да има непреодолимо желание да изнесе истината в нейната вътрешна чистота. Ако човек вярва в Бога, а умира, каква е тази вяра? Ако човек страда и върши грехове, а обвинява Бога за тия страдания, без да го е видял, какъв морал е този? Това показва, че човек е забравил добрините, които Бог му е направил. За обяснение на последната мисъл ще приведа следния пример. Един беден, добър човек седял край пътя, дето минавали много пътници, да ги предупреждава да бъдат внимателни, защото всред пътя се отворила една голяма дупка. Минал един пътник и бедният човек му казал: «Не минавай от тук, опасна е работата». Пътникът послушал, отбил се от пътя си. След него минал един богат човек, добре облечен, с бастун в ръка, и не забелязал, че пред него зее голяма дупка. «Стой, не минавай от тук, опасна е работата». Богатият казал: «Как смееш да ме спираш в пътя ми? Аз съм свободен да мина отдето искам. Ти знаеш ли кой съм аз?» «Не е важно кой си, не минавай през този път». Богатият не послушал, продължил да върви. След 5 минути бедният чул от дупката вик за помощ. Той отишъл и казал на богатия: «Ти знаеш ли кой съм аз?» «Аз съм онзи, който ти казваше да не минаваш от тук, но твоята дебела глава не искаше да чуе истината». «Моля, извинете ме, изкълчих ръка си, помогнете ми». «Още веднъж, като минаваш през този път, да слушаш какво ти казват, че има опасно място». «Ще слушам, но сега какво да правя?» «Ще те извадим, но ще почакаш малко». Сега и ние казваме на съвременните хора да не минават по опасния път, но те казват: «Кой ви дори тук да проповядвате? Не е ваша работа, отде ще минем ние. Свободни сме да вървим по който път искаме. Знаете ли кои сме ние?» Обаче, като се намерят дупката, същите тия хора викат за помощ. Тогава ние казваме: «Знаете ли пък ние кои сме? Ние сме онези, които ви предупреждаваха да не вървите по този път. Следователно, слушайте всеки, който е поставен на опасния път и ви предупреждава да не минавате през него. Този човек е човек на истината. Той много пъти ви е правил добро. Не забравяйте доброто, което ви е направил. Слушате ли гласа на истината, вие ще се доберете до правата философия, до истинската наука. Тя ще ви разкрие вътрешния смисъл на живота». Христос казва: «Жал ми е за народа». И нас ни е жал за хората, които вървят по един път, който ги съсипва, унищожава. Нас ни е жал, когато виждаме как се съсипват възвишените мисли у младите. Това не значи, че младия трябва да стане езуит. Думата езуит е много сполучливо избрана. Тя означава човек, който лъже. Задачата на всеки човек е да стане Христов ученик. Нашата цел не е да направим хората вярващи. Ние искаме всеки човек да развие в себе си възвишеното, благородното, с което е роден и което носи в себе си. В съвременните хора има много лоши качества, които не са присъщи на тяхното естество, но са присадки отпосле дошли. Ще кажете, условията са били такива, че са благоприятствали за тия присадки. Как са дошли тия присадки, не е важно. Задачата на всеки човек е да отчупи тия присадки от своето естество и да се освободи от тях. Съвременните хора казват: че Бог е създал света такъв, какъвто го виждаме. Това е първото заблуждение. Бог не е създал света такъв, какъвто вярващите го мислят, нито такъв, какъвто материалистите го мислят. Други пък казват, че условията на живота са причина за неуспехите, за неуредиците. И това е заблуждение. Преди всичко условията са създадени от хората. Следователно, нито Бог е виновен за неуспехите в света, нито условията. Човек е фактор в живота. Щом е така, той може да измени условията на живота. Той може да ги подобри. Когато много реки се съединят на едно място, те образуват море. Когато разумните хора се съединят на едно място, те носят благото на цялото човечество. Разумни хора са тия, които служат за прогреса на цялото човечество. Прогресът не е само за отделния индивид, нито пък за улеснение на сегашния ни живот. Той се отнася за цялото човечество и за неговото бъдеще. Когато видим един човек, не е достатъчно само да кажем, че той е пълничък, червеничък и облечен с хубави дрехи. Добре е човек да се облича хубаво, но ако неговите дрехи стават причина той да изгуби живота си, те не са на мястото му. Ако човек облече дрехите на престъплението, на неправдата, на лицемерието, на заблуждението, казвам, хвърли тези дрехи, те носят твоето нещастие. Ние не сме за скъсаните дрехи, но за дрехите на добродетелите. В това отношение хората изпадат в две крайности. Или добре се обличат, или скъсани ходят. Българинът, например, когато иска да се представи за свят, за праведен човек, той се облича със скъсани дрехи. Много такива светии съм виждал, но скъсаните дрехи нищо не донасят. Един от учениците на Сократа, за да покаже на своя учител, че познава добре учението му, отишъл при него със скъсани дрехи. Сократ му казал: «Твоята гордост се познава и под скъсаните ти дрехи». Някой казва: «Трябва да бъдем благоугодни на народа». Как да бъдем благоугодни, със скъсани дрехи ли? Не, богатство се изисква. Който отива при народа, той трябва да му даде нещо, а не да взима от него. Който дава на народа, а не взима от него, той е истински негов благодетел. Благодетелят трябва да даде богатство на своя народ. Той трябва да внесе в него живот, светлина и свобода. Който туре улари, гемове на своя народ и го прави тревопасно животно, той не е негов благодетел. И след това той ще каже, че този народ е нахранен, задоволен. Ние не споделяме тази идея. Тя не е божествена. Животните могат да мислят така, но да мисли така съвременният културен човек на 20 век не е позволено. Това е грях, това не е човещина, това не е истина. Христос казва: «Жал ми е за народа». Това значи: жал ми е за народа, че има такива пастири. Жал ми е за народа, че има такива учители. Жал ми е за народа, че има такива управници. Жал ми е за народа, че има такива наставници. Жал ми е за народа, че има такива майки и бащи. Питам, ако Христос дойде днес, след 2000 години, какво положение ще намери съвременния християнски свят? Ще намери ли, че този свят седи по-високо от еврейския народ, за когото казваше, че му е жал? Много нещо още трябва да се внесе в този свят. Въпросът е обаче за разумните хора, които трябва да дойдат. Ние не трябва да очакваме спасението на света по механичен начин. Спасението на света зависи само от един момент. Всички хора да запалят свещите си. Запалените свещи – това са човешките умове, които трябва да светят от чисти, трезви мисли. Ние трябва да турим чувствата си в едно магнетично поле. Сърцето е магнетично поле. Умът е електрично поле. Какъвто е умът на човека, такова ще бъде и сърцето му. Каквото е сърцето му, такъв ще бъде и умът. Следователно, каквито са умът и сърцето на човека, такива ще бъдат и постъпките му. Защо? Защото материалният свят е извод, резултат на общото действие на човешкия ум и на човешкото сърце. Всичко, което имаме днес, е резултат на нашите мисли и чувства от преди хиляди години. Вследствие на това бъдещият живот може да се предскаже още днес. Обаче хората трябва да знаят, че те не са единствените фактори в света. Учените хора са се домогнали до един род лъчи, които проникват в науката, в изкуствата, в живота и оказват влияние върху тях. Отде идат тия лъчи, те не знаят. Какво име да им дадат, също така не знаят. Те забелязват, че в тия лъчи има известна разумност. В това отношение и съвременните учени ще дойдат до индийската философия, според която се допуща съществуването на едно разумно слънце в космоса. Следователно, всички промени, които стават в нашата слънчева система, се дължат на лъчите на това разумно слънце. Той подразбира стиха, който Христос някога е казал: «Събудете се, вие, които спите! Събудете се, вие, мъртвите!» Пертурбациите в света се дължат именно на тия лъчи, които будят съзнанието на хората. Христос казва: «Последният ден ще ги събудя». Идат божествените лъчи, които ще събудят мъртвите, ще ги изкарат вън от гробовете им. И на вас, които се колебаете, демократи ли да станете, земеделци ли да станете, народняци ли да станете, казвам, никакви не ставайте. Жал ми е за народа. Жал ми е за земеделците, които нищо нямат. Амбарите им са празни. Дрехите им нищо не струват. Жал ми е за радикалите. Радикалът, на които нищо не може да донесе. В радикалите има радикални числа. Всяка партия трябва да има една основна идея, която да я отличава като партия. Демократът трябва да мисли и чувства правилно. Той трябва да има чист и светъл ум, както и чисто и светло сърце. Същото се отнася за всяка партия. И тогава, като срещнете един демократ, земеделец, народняк или някой от попска партия, да ви е приятно, че сте го срещнали. Това не значи, че партиите не са на мястото си. Всяка партия не е на мястото си, когато тя е болна, хилава, когато лекари я гледат, когато нейните водители, депутати умират от разив на сърцето или от други болести. Здрава ли е партията? Тя е на мястото си. Нито водителите на партията трябва да умират, нито майките, които раждат. Младите майки и бащи трябва да бъдат здрави. Казвам, жал ми е за майките, които умират, жал ми е за бащите, които умират, жал ми е за учителите, които умират, жал ми е за всички, които умират. Какво трябва да се прави тогава? От всички се изисква нова идея, нова мисъл. Новите мисли, които сега се проповядват, са идвали много пъти при вас, но вие сте се колебали да ги приемете или не. Вие трябва да усилите вярата си, защото тя е ваше наследство. Всяко нещо трябва да се опита, да се провери. Ако мислите, че като богати ще влезете в небето, вие се заблуждавате. Ако мислите, че като сиромаси ще влезете в небето, вие пак се заблуждавате. Бъдещата култура няма да бъде нито на буржуазията, нито на пролетарията. Кой създаде буржуазната партия и кой пролетарията? Парите създадоха буржуазната партия, а безпаричието пролетарията. Всички забогатели пролетари станаха буржуа, а всички осиромашели буржуа станаха пролетари. Бъдещата култура трябва да бъде култура на свободните хора. Буржуата и пролетарите трябва да споделят идеята за братството, да се считат братя. Те не се родиха нито пролетари, нито буржуа, но се родиха братя помежду си. Такова трябва да е бъдещото разбиране на хората. Дойдат ли хората до това разбиране и войната между тях ще изчезне. Днес войните стават не само на бойното поле, но и в домовете. Преди няколко деня дойде при мен една млада жена за съвет. Тя каза: не знае какво да прави. Оженихме сестра ми за един млад човек, когато считахме за много благороден. Обаче оказа се, че той бил много ревнив. Ожениха се, ходиха в странство, върнаха се, но той все същ си остана. От ревност и приписва най-големите престъпления. Докато сестра ни беше при майка ни, гледаха я като писано яйце, а сега и се приписват недостойни качества. По цели дни седи затворена вкъщи и никъде не излиза. Не я пуща да се срещне с жив човек. И този човек минава за културен. Проповядва свободата на хората, а жена си ограничава, държи я като робиня. Коя е причината за тази ревност? Ревността е атавистично чувство, останало у човека от минали съществувания. Това е желанието на богатия да хване сиромаха или желанието на вълка да хване овцата и да я изяде. Колкото и да вика овцата, щом вълкът те хване веднъж, той я разкъсва и изяжда. Следователно, отрицателните прояви на човека се дължат на ред атавистични чувства от тях. Съвременните хора страдат от безлюбие. Казвате, какво нещо е любовта? Майката жали за детето си, понеже има любов. Учителят жали за ученика си, понеже има любов. Приятелят жали за приятеля си, понеже има любов. Ако любовта не влезе между хората, да повдигне възвишеното и благородното от тях, нищо не може да се постигне. Аз не съм за онова моментално, механическо подобрение на света. Не е въпросът да се придържа привидно добрата страна на хората, защото като се пишат житията на светиите, за пример, зад добрата им страна се крие опаката. В този смисъл те не могат да бъдат авторитети. Преди години, когато правих своите научни изследвания, отидох в един манастир. Там ме заведоха в една стая, дето имаше черепи на калугери, заминали за онзи свят. Някои от тях са били добри, отлични хора и като калугери те са били на мястото си. Запитаха ме: отде знаеш това? Всичко е написано на главата на човека. Един ден и по вашите глави ще може да се чете всичко, което е написано. Като правих изследванията си, аз си носих свещица, която запалвах и турях в черепа. Питаха ме, защо турям свеща вътре. Като турям свеща вътре, по този начин познавам на кои места черепът е по-тънък. Тънките места на черепа показват, че в тия области човек е работил повече, отколкото в другите. Щом поставя свеща в черепа, веднага чита написаното на главата, а те мислят, че прави някаква магия. По главата човек може да чете своето минало, както и това на другите. Казвам, когато човек внася чисти и светли мисли в ума си, добри и светли желания в сърцето си, той ще може да гадае своето минало, настояще и бъдеще. Когато Христос дойде на земята, той имаше предвид една велика цел, а именно, той искаше хората да познаят Бога. Бог не е предмет на невежите. Ако Бог е създал цялото човечество, ако Бог е създал този велик свят с толкова разумни същества в него, това показва, че той има грандиозен ум. Щом е така? Бог е помислил и за човека. Той няма да го остави вечно да живее на земята. Един ден училището на земята ще се затвори за човека и ще го изпратят в други светове да учи. Определено е колко години може да остане този човек в земното училище. Ако той прогресира, ще го изпратят в по-висок свят, там да се учи. Ако на земята не прогресира, ще го върнат назад в по-нисък свят, в по-гъста материя. Това може да е така, а може и предположение да е. Обаче същественото за вас е да мислите трезво, без да се тревожите. Имайте вяра, която всеки ден може да опитвате. Ако имате тази вяра, ще опитате, че в света съществува разумна обич между хората. Като приложите тази обич и тази вяра, когато срещнете, ще го познавате. Който има тази обич и тази вяра в себе си, той ще може да се справи и с най-големия разбойник. Един наш приятел разправяше една своя опитност. Една вечер пътувал през една гора и се забъркал из нея. Като се лутал на тук на там, попаднал в една разбойническа банда. Той веднага схванал какви са тези хора и започнал да се ръкува с тях, като им казал: «Много благодаря, че попаднах между толкова добри хора. Ако бях останал сам в гората, може би щях да бъда разкъсан от мечки, а между вас съм напълно спокоен и сигурен». Той си поговорил това-онова с тях и сутринта всички станали да го изпращат. Никой нищо не взел от него. На разделяне с тях той им казал: «Да ви оставя нещо от благодарност. Вие ме приехте много добре. Нищо не искаме от теб. Ние сме доволни, че имахме такъв гост като теб. От дълго време не сме имали такова посещение. Човещината изисква да те приемем както трябва». Казвам, ако човек без вяра попадне в такава банда, той ще изгуби присъствието на духа си, ще мисли, че е загубен. Не, тук действува един велик закон на битието, който нарежда такива случаи в живота на човек, или като препятствие за усилване на вярата, или като условия за сближаване на хората. И тъй, когато хората казват, че човек за човека е вълк, това е едната страна на живота. Неразумното в света кара хората да бъдат един за други вълци, а разумното в света прави хората едни за други приятели. Желая на всички да имат разумното в себе си. Казвам, радвам се за народа, че има какво да яде, да пие и да живее добре. Десета неделна беседа, държано от учителя на 6 декември 1931 година, София, Изгрев.